क्या नाम है? नंदलाला, नंदलाला सबका रखवाला। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मैं जा रही थी लेके मन में कृष्णा, अच्छे समय पे तुम आए, तुम आए, तुम आए कृष्णा, अच्छे समय पे तुम आए। मैं जा रही थी लेके मन में कृष्णा, अच्छे समय पे तुम आए, तुम आए, तुम आए कृष्णा, अच्छे समय पे तुम आए। अच्छे समय पे तुम आए, तुम